Că de mult, într-o țară depărtată, trăia un mare bogătan pe nume Mujirdoc. Mujirdoc ăsta, care era și mare dregător la împărăție, avea o grădină cu trandafiri albaștri. Într-o zi, plimbându-se prin grădină, ce-i văzură ochii? Hei! Hei! Jalâp! Ia vino repede încoace. Mai strigat luminația ta. Ce-i cu capra asta blestemată care îmi jumulește trandafirii? Păi, unde-a prezentat? N-ai mai găsit altceva de păscut decât trandafirii luminației sale? Stai, nu alunga, nu. Pune mâna pe ea și afla cu este. O să-l pedepsim și pe stăpânul ei. Da, ia vezi ce cu tânărul acela zdrențăros care a intrat în grădină. Ia vezi. Ce-i cu tine, străine? Și cum de-i cutezat să intre în grădina luminăției sale fără să ceri voie? Nu vă supărați, eu sunt Mirji, tâmplarul. Stau aici, în vecinătate. Mi-a fugit capra și... Slujitori, puneți mâna pe el! Dar ce-am făcut? Ce aveți cu mine? Las că-i să afli îndat. Luminația ta, iată-l pe stăpânul caprei. Adevărat? Capra este a ta? A mea, adică a măicuței mele. Uh-huh. Afară de o salbă păstrată din moși strămoși, singură e avere. Și de ce ai lăsat-o să-mi strice grădina? N-am lăsat-o, luminația ta. S-a smuls din lanț și a nimerit cine știe cum aici. De altfel n-a făcut niciun rău. Nici nu s-a atins de trandafir. Nu s-a atins, că am prins eu de veste, că altfel îmi propădea grădina. Ea caută iarbă, nu flori, luminăția ta. Ești cam limbut, băiete. Gealâm? Da. Du-l în pivniță, iar poi mâine în zori să-l mânați în surgiun în pustiul cel mare, unde o să rămână până la sfârșitul vieții. În pustiul cel mare? Până la sfârșitul vieții? Ia-o înainte! Dragi oaspeți, vă rog să gustați din toate bunătățile. Să bem de bucurie că am reușit să salvez trandafirii albaștri. Măritul nostru stăpân împăratul a fost foarte bucuros când a aflat. Să bem. Slujitori, să mai aducă vin. Hai. Ce-i, Gealâp, ce-i? Luminația ta e afară o bătrână care vă roagă să o primiți. E și o fată cu ea. Dar cum îndrăznesc? Acum când am oaspeți, alungă-le-mi data aia afară. Mi-am gonit luminația ta, dar s-au întors. Știți, e mama blestematului acela cu capra. Și fata? Da, e Damira, logodnica lui Mirji. Să intre, vrem să le vedem și noi. Mă rog, dacă scumpii mei oaspeți doresc lucrul acesta, aveți punere să intre. Am înțeles. Hai, încenunchiați în fața luminăției sale. Dar ce-i cu voi? De ce ați venit să-mi tulburați petrecerea? Luminăția ta, am venit să-mi scap feciorul de la Ferzani. Eu mă numesc Damira. Și vă rog din suflet, milostiviți-vă de Mirji. E logodnicul meu. Ne cunoaștem de când eram copii. Da, și cam ce-ați vrea să fac? Să-l lăsați slobot. E păcat de tinerețea lui. Dacă-l mânați în pustiul cel mare, se va stinge curând. Da, dar ați venit cam târziu. Măritul nostru stăpân împăratul a și pus pecetea pe hârtia prin care i-o sândit. Da, ca să nu spuneți că sunt om rău, îl voi ruga ca păcătosul să fie iertat dacă va trece cu bine prin încercarea la care îl voi supune. Ce încercare, luminăția ta? Măritul nostru stăpân e cam mohorât de la o vreme și așa că-l voi lua pe păcătosul de mirgi cu mine la curte. Iar dacă va izbuti să fure perna pe care șade de măritul nostru împărat fără ca el să simtă, atunci nu numai că va scăpa de surghiun, dar îi voi dărui și jumătate din întreaga mea avere. Strașnică poveste! O să ne treacă bine măritul nostru, stăpân. Și ca să vă arăt că nu glumesc, iată, vă dau și zapis la mână. Gealăp? Da. Adu cerneală și pana de gust. Așa. Gata. Acum scrie. Eu, mujirdoc. Mujirdoc. Mare dregător la curtea împăratului. Împăratului. Voi dărui jumătate din întreaga mea avere. Ai scris? Da, avere. Tâmplarului Mirji. Mirji? Dacă acesta da. Va izbuti să fure perna pe care șade împăratul pe tronul lui de aur. Ai scris? Am scris, dumneavoastră. Așa, dăm să-i scălești. Zadarnic ne-am dus la mujirdoc, mamă. Dar Mira, fata mea, și eu stau și mă tot gândesc cum va putea Mir și să tragă perna pe care șade împăratul pe tron. Va fi cu neputință, cu neputință. Dacă va încerca, îl vor tăia cu iataganele slujitorii tronului. Și totuși este singura cale ca să poată scăpa de surghiun. Ce-ar fi să ne sfătuim cu bătrânul Pamigora, fata mea? Da, mamă, da, ai dreptate. Înțeleptul Pamigora a ajutat pe multă lume. Poate ne va fi și nouă de folos. Înțeleptule Pamigora, aceasta este toată povestea. Învață-ne ce să facem. O să zic că lucrurile, după cum văd, mujirdoc v-a dat și zapis. S-ar cuveni deci să-l facem să-și piardă jumătate din avere. Tare m-aș bucura. De avere ne putem lipsi. Desigur. Cea mai de preț avere este acum libertatea lui Mirji. Dar când am pomenit de zapis, m-am gândit în primul rând să-l scăpăm pe Flăcău. Bine, dar cum? Cum? Ar fi un mijloc. Dar pentru treaba asta urmează ca una din voi. Hei, Gealăp! Gealăp, n-auzi? Hei, Gealăp! Ce e? Ce vrei? Gealăp, îndură-te de o piată mamă care vrea să-și vadă fiul pentru ultima oară. Nu, hai, pleacă! Știi că n-am voie! Gealăp, fii milostiv! Nu te gândești! Încercarea la care l-a supus stăpânul tău nu va putea fi trecută. Așa s-o cuci eu. Cum o să fure pierna când împăratul șade pe ea? Apoi vezi, Gealăp, vezi că am dreptate. Atunci de ce nu mă lași să-mi văd pentru ultima oară fiul? Ce-am mai spus doar? N-am voie. Stăpânul e foarte aspru. Dacă află, în locul fiului tău, mă va trimite pe mine în surghiun. Uite, Gealăp, Eu sunt săracă. Dacă să-mi pot vedea copilul, ți-aș dărui salba asta pe care o am din moștrămoș. E de argint? Uau, argint curat. E frumoasă. Hai, ia-o gealăpă și lasă-mă să-mi văd fiul. Știu eu. Nu, mai bine pleacă. Să nu ne vadă straja. Nu plec de aici chiar dacă ai pune câinii pe mine. Nu plec. Hai, dă salma. Dă salma și coboară în pivniță. Dar vezi, nu se covi. Îți mulțumesc, Jalup. N-am să stau mult. Îți mulțumesc. Fiule! Mamă, tu aici cum ai reușit să pătrunzi? N-avem mult timp de vorbit. Vrem să-ți redăm libertatea. Soarta mea e pecetuită, voi pierde în pustiul cel mare. Nu-ți pierde speranța, fiule. Eu și Damira. Dar unde-i Damira? Ia cum de n-a reușit să te însoțească? Damira. Ce s-a întâmplat? Vorbește. Spune-mi ce-i cu Damira. Nu vrei să-mi spui? Desigur, în sufletul Damirei nu mai arde flacăra prieteniei. Nu, fiule. Damira e cel mai devotat prieten pe care și-l poate dori cineva. Atunci, de ce n-a căutat și ea o cale să ajungă la mine? N-o judeca. Ai să afli în clipa când vei scăpa de o sândă. Nu, mama, de o sândă nu voi scăpa. Cum gândești că voi reuși să trag perna pe care șade împăratul? Tocmai de aceea am venit, fiule, să te ajut. Uite, vezi cutiuța aceasta? Da, și ce cu ea? Nu deschide. Păstrează-o bine. Da. S-o deschizi doar atunci când te vei afla în sala tronului, cât mai aproape de împărat. Și uite, ia sapisul. Ține-l la tine. Bine, dar... Nu întreba prea mult. Gândește-te că aici, în această cutiuță, se află salvarea ta. Gata, femeie, nu mai se copii. Să nu prindă straja de mâine. Acum plec, Jalup. Uite, vezi, fiule, timpul ne zorește. De aceea îți repet, caută să te apropii cât mai mult de împărat. Iar când vei fi la doi pași, deschide cutiuța. Da. Cu bine, fiule, cu bine, mama. Fiule! Acum trebuie să soțească și măritul nostru stăpân. Bravo, Ismul, bărat! Avea poruncă să-mi aduce flaurul! Da, uite-l între surițe, e chiar lângă tron! De bună seamă, încă noapte vor porni spre pustiul ce mare! Toată lumea va râde, dar cel mai bine voi petrece eu! De pe acum abia pot ține râsul! Închinați-vă până la pământ! Sosește soarele nostru, Maria ta împăratul! Hai, lasă, ridicați-vă! Măjirdoc? Porunciți, Maria voastră! Măjirdoc, ia, bine și dă-i de zapisul. Nu-i la mine, Maria voastră. Cum nu-i la tine, la unde? Ca un cinstit ce mă aflu, l-am înmânat mamei tâmplarului Mirge. L-ai dat lui mamă cea. Zapisul este la mine. Cum asta? Cum a ajuns la tine? Lasă, asta n-are important. Citește-l tâmplarului Mirge, citește-l. Maria voastră, oare n-ar fi mai potrivit să-l citească chiar Maria voastră? Da, îl citesc. Dacă am cutezat să vă rog a citi zapisul, e pentru faptul că oricine afară de Maria voastră ar putea să citească altceva decât este scris în el. Cum îndrăznești să spui asemenea lucruri? Da, Muzidoc, te rog, nu te fierbe, da! Ia, că tot are cum să scape de o sândă. Ia, hai, tâmplarule, apropie-te de tron. Trăget, lăsați-l liber! Vină îndată, Maria voastră! Nu, vină mai aproape! Da, Maria voastră, aproape, la doi pași. Poftiți zapisul. Ia, așa, da. Ia să-l citesc, așadar, Să vedem ce scrie. Acum să deschid cutiuța pe care mi-a adus-o mama. Eu, mujirdoc, mare dregător la curtea împăratului, mă mănânc spinarea. Voi dărui jumătate din întreaga... Ce mâncărime! Ia să-mi frec spinarea de tron, dar să nu se vadă. Așadar, din întreaga mea avere, tâmplarului Mirci... Uleu, dar ce-o zioare? Pe partea stângă mănâncă și mai rău. Să citim mai departe. Unde a rămas? Dacă acesta mai izbutit să tragă perna pe care și-are... M-a piscat iar pe dreapta. M-a piscat pe trebuie să fiu un purice. Nu mai pot. Asta e pe stânga. Nu, pe dreapta. Pe dreapta, pe dreapta. Măria, s-a cum joacă pe trebuie. Bate-o, bate-o, bate-o. Încercă să tragă pe tine. Iată, Măria voastră, perna pe care ședeați. Nu mai tras perna. Mai tras perna? E o înșelăciune. Poftim perna luminată-i mușirtul. Înșelăciune! Înșelăciune! Aulea, ce mă pici, că nu-i nici înșelăciune! Nu-i nici înșelăciune! Nu-i nici înșelăciune! Nu-i înșelăciune! Nu se poate! Așa ceva nu-i cu poate! Așa, fără de... Eu am rămas fără pernă și tu, mușir, dacă-i tot aici, că nu-i cu putință! Na, eu îmi dau pe tron și perna nu mai e la locul ei! E în mâna lui! Bravo, tâmplarule! Bravo, tâmplarule! Bravo! Nu știu ce să mai cred. S-o fi petrecut o minune. Ba, nu s-a petrecut ce minune. Tu ești de vină. Eu, Maria, prostule, tu ești de vină. Eu cum... Da, chiar tu! Hala, dregător! N-ai grijă de curățenii, s-a umplut balatul de boli. Ele cum mă mănâncă! Și pe noi ne mănâncă luminația! Mănâncă spinarea! Ai avut noroc, tâmplarele, că m-am tot foit din cauza buricului, de-aia! Slujitori, prindeți buricele care l-a pișcat pe soarele nostru, păratul! Da! Ați brăt, ticul mai sare ăsta! Ăsta-i buricul năzdrăbat care-i sare până-n tavan! Gata, lăsați-l săracul, ce-o să-l mai prindeți? Mai bine faceți curățenie cum trebuie. Da, ai avut noroc, tâmplarule. Mari noroc ai avut. Mă pot socoti liber, Maria voastră? Păi, da, mai îngabe vorba. Da, tâmplarule, cum nu te pot socoti un om liber? Ai scăpat de pustiul cel mare. Ne vezi, nu numai liber, dar și foarte bogat. Cum adică bogat nu e, bă? Păi, vei primi jumătate. Cum mă pișcă? Vei primi jumătate din întreaga averea lui Mujirdoc. Ce-ai uitat? Din averea mea jumătate? De bună seamă. De bună seamă. Doar așa scrie zapis, nu? Da, totul n-a fost decât o glumă. O glumă merită să-mi veselească pe Maria voastră, soarele nostru. Ce glumă, care glumă? Scrie aici negru pe alb și e semnat din mâna ta. De aici încolo nu mai ești dregător la curtii, gata. Nu mai ești dregător la curtii. Și fii fericit că nu te trimit pe tine în puștiul cel mare. De ce ești trist, fiul meu? Știi prea bine de ce. Nu mi-ai spus nici până acum ce s-a petrecut cu Damira. E adevărat, nu mai suntem săraci. Dimpotrivă, ne îmbrăcăm în haine scumpe. La masă ni se servesc tot felul de bunătăți. Călcăm peste preșuri de catifea și de mătas. Dar la ce-mi folosesc toate acestea dacă nu e și Damira cu noi? Te înțeleg, fiule. Dar poate că e mai bine să uiți. Sau să ți-o amintești așa cum își amintește fluturile dimineața de vară când se îmbată cu lumină și mireasmă. Nu, mamă. Pe Damira n-am s-o pot uita niciodată. De aceea am hotărât să mă lipsesc de toate bogățiile și să o pornesc în cele patru zări. Trebuie să o găsesc. Nu-i nevoie să pleci chiar atât de departe, fiule. Dacă eu n-am avut curajul să-ți povestesc ce s-a întâmplat cu Damira, este cineva pe aici, pe aproape, care îți va spune totul. Cine e, mamă? Înțeleptul Pamigora. Înțeleptule Pamigora, spune-mi unde o pot afla pe Damira. Ei, mirji, flăcăule, Damira a fost foarte aproape de tine. Unde, când? Damira se afla în cutiuța pe care ți-a dus-o mama ta. Cum? Ce-ai spus? Atunci înseamnă că... Da, înseamnă că și-a lepădat în fățișarea omenească și s-a transformat în gânganie ca să te salveze pe tine. Nu trebuia să o lași cu niciun preț, înțeleptule. Oricât m-am împotrivit, n-a folosit la nimic. Și nu-i nicio cale să-și recapete minunata înfățișare? Poate ar fi una, una singură. Care? Uite, Damira e aici, în cutiuță. După ce te-a scăpat de o sândă, s-a întors la mine. Damira, vorbește tu. Dragul meu, Mirși, nu-mi pare nici o clipă rău că nu mai sunt cea pe care ai cunoscut-o. Numai astfel am izbutit să-ți redau libertatea. Sărmana mea, Damira, îți mulțumesc din suflet. Dar spune-mi ce trebuie să fac la rândul să redeviei mânda mea mireasă. N-ar folosi la nimic. Tot nu vom mai fi împreună. De ce? Nu înțeleg. Ca eu să-mi recapăt chipul de odinioară, trebuie ca tu să devii furicile nătrăvan ce sare până în tavan. O fac cu dragă inimă. Nu, e de ajuns o singură jertfă. Dar nu-i nicio jertfă. Dacă este cineva care trebuie să se bucure de răsăritul soarelui, de culoarea florilor, de bucuria cântecului, aceea nu poți fi decât tu, înțeleptule Pamigora. Bune. Sunt gata să devin puricele năzdăvan care sare până în tavan. Gândește-te bine, Mirji, să nu te cuprindă părerile de rău. Nu mă vor cuprinde niciodată, sunt gata. Bine, întoarce-te cu spatele și ține ochii închiși. Da. Așa. Acum voi număra până la trei. 1, 2, 3. Înțeleptule Pamigora, mă pot întoarce și pot să deschid ochii? Desigur. Damira, ce frumoasă ești. Dragul meu, Mirji, ce dor mi-a fost de tine. Da, dar eu nu mă pot apropia. Eu nu sunt decât un purice. Ce ești? Un purice? De ce râdeți? Păi ce, tu ești purice? Ești același chipeș flăcău de totdeauna. Da? E adevărat. Adevărat. Aceleași brațe. Da. Același chip. Atunci înseamnă că te-am pus la încercare să văd dacă o meriți pe Damira. O meriți, da, o meriți din plin. Zice-se că a fost odată un biet om pe nume Pantelimon, care tare greu mai trăia. Fără a fi cu totul leneș, dacă nu izbutea să ducă până la capăt niciuna din treburile la care se înhăma, se apuca de un lucru se poticnea și nu gândea cum ar putea să iasă din nevoie. Începea altceva, tot așa. Dacă se ivea vreo greutate, se lăsa pe gubaș. Era adică un fel de lasă-mă să te las. Din pricina asta umbla flenduros și abia izbutea să agonisească hrana copilașilor. De aceea, într-o zi, răzbit de necazuri, se duse să se jeluiască lui Moș Irimia, înțeleptul satului. Cine bate? Tu ești Pantelimoane. Eu, Moșirimie. Ce vânt te aduce pe la mine? Am venit, Moșirimie, să mă înveți cum să scap de nevoi. N-am noroc și pace. Apoi de băite, norocul nu crește pe câmp. Să dai o goană să-l culegi. Norocul e ascuns tocmai în fundul pământului. Trebuie să te străduiești din greu să ajungi până la el. De, m-ai strădui dacă altfel nu se poate. Numai să știu pe unde s-o iau să dau peste el. E, de asta nu-ți face grijă. Drumul ți-l arăt eu. Așa, dar să știi, îți mai spun o dată că te așteaptă multe încercări. Am să caut să le birui, moșere mie. Gândește-te bine. M-am gândit și m-am răzgândit. Prea o duc greu. Așa că fă-mă tale bunătate, așa arată-mi calea. Iar cât o-i lipsi, rogu-te, rogu-te din inimă să le porți de grijă copilașilor mei. Bine, n-avea grijă. Uite, ține toiagul ăsta. Da, moșere. Drumul e lung și îți va prinde bine să te sprijine el. Iar dacă te vei afla la o ananie, așa, lovește cu el de 3 ori și are să-ți vină repede în ajutor. Nu uita, e un toiac vrăjit și îi poți cere sfat întocmai ca unui prieten. Acum hai cu mine să-ți arăt drumul. Hai, moșerii mei. Am ajuns. Vezi? La răscrucea asta se află o fântână părăsită. E adâncă tare. O văd. Coborând prin fântână dântului. Dar mai întâi va trebui să treci printr-o pădure de sticlă. O pădure de sticlă? Da. Apoi vei da de un lac de cerneală. Un lac de cerneală? Întocmai. E, de ce te miri? Păi... În cele din urmă vei ajunge în cetatea de vâlpătăi a căpcăunilor cu țep și cu coadă. Aoleu, căpcăuni țepoși și cu coadă? Da. Spusuți-am că te așteaptă încercări grele. Și norocul? Unde dau de el? Dacă izbutești să treci de pădurea de sticlă fără să te tai în vreun ciob, așa, să ajungi la malul celălalt al lacului de cerneală fără să te murdărești, aha, și să scapi nevătămat din cetatea de vâlvătăi a căpcăunilor, apoi ești foarte aproape de norocul căutat. Oh, acum până mă pândește. Nu cumva te răzgândi, Pantelimone, taică? Nu, nu, moșeni, nu. Văd eu că n-am încotro. Merg să-mi caut norocul în fundul pământului. Rămâi cu mine. Coboară sănătos și nu te uita înapoi. Ce întuneric, bă! Abia văd pe unde să-mi pun piciorul. Și toiagul ăsta care mai mult mă încurcă. Hai că-mi vine să-l arunc. Să nu faci una ca asta, fiindcă fără mine o să-ți fie tare greu, Pantelimoane. Așa? E bine, bine, atunci arată-ți puterile și luminează-mi calea. Adu-ți aminte ce ți-a spus Moș Irimia. A, da, să lovesc de 3 ori. Bravo, toiagule! Deci un palac nu-i asemenea luminăție. Bă, dar știi, de când tot cobor, m-a cam răzlit foamea. Știi ce ai de făcut? Adică să te lovezi de 3 ori. Eu nu mai spun nimic. Măi, ce de bunătăți! Pâine rumină și friptură și prânză și oară cu lapte! Măi, măi! Mă, la strașnică masă, de când mă știu n-am mâncat așa bine. Păi da, ție nu ți-e foame, păi avea? Nu, dar nici tu nu te îndopa atât. Păi de ce? Tu nu vezi ce de bucate sunt aici? Eu nu mai spun nimic. Da, poate că ai dreptate. Mai avem cale lungă și cu pântecul prea plin. Una, două te prinde somnul. Bine, bătăia, să coborăm mai departe. Hai, vai, auzi, păcat că am mai rămas friptură și brânz și lapte. Hai, nu-i nimic. Coborăm, hai. Coborăm, hai. Acum e mai ușor, nu? Nu-i întuneric. Hai. Bă, dar cine ești tu, ea? Ai uitat ce ți-a spus Moș Hirimie? Păi eu n-am uitat, dar el mi-a pomenit de o pădure cu copaj de sticlă și aici sunt numai brazi, ca toți brazi. Eu nu mai spun nimic. Ia uite-te bine. Uite, pomeniști că... Da. Rămurelele sunt de sticlă. Iar acele? Acele sunt tot de sticlă. Sticla ascuțită... Cum să trec prin asemenea desiși? Ce mă fac, toiagule? Da, mai bine decât să te întreb, ia să te lovesc de trei ori. Hopa, am venit. Ce e asta? Ca cine ești tu? Nu vezi? Sunt o sapă. Eu văd foarte bine, dar ce să fac cu tine? Ei, asta trebuie să o știi tu mai bine decât mine. Pavle, că nu o știu deloc. Toiagule, tu ce spui? Eu nu spun nimic. Nu spun nimic. Zi așa, mă las să mă descurc singur. Și Moș Hirimie care zicea că mi-ești prieten. Îți sunt, firește că sunt. Dar ce fel de prieten îmi ești? Știi foarte bine că vreau să-mi caut norocul în fundul pământului și pentru asta trebuie să ajung de partea cealaltă a pădurii, fără să mă tai. Iar tu, în loc să mă ajut, îmi trimit o sapă. Ăsta-i ajutorul potrivit. O sapă? Ce să fac cu ea, n-auzi? Vorbește! Eu nu mai spun nimic. Mai bine pune mâna pe sapă. Dar e ușoară ca un ful, n-am ce zice. Și ascuțită ca un brici. Ce-ar fi să-mi croiesc cu tine un drum printre rămurelele de sticlă? Nu, nu-i bine. Ar putea să-mi sară un ciop, să mă tai. Dar atunci s-a dus norocul. Ce să fac cu sapa? Ce să fac? Am găsit. Sigur. Am să sap o văgăună pe sub pădure și ajung de partea cealaltă nevătămat. Vezi, dacă te gândești, la toate afli dezlegarea. Ia lasă-mă în pace, toată. Cu tine nu mă, dragă. Hai să ne apucăm de treabă. Hai. Ce e, Pantelimone? De ce te-ai oprit? Hai că mai avem puțin și suntem gata. Păi, aha, ai obosit. Nu, dar mi s-a făcut foame. N-ai decât să poruncești o masă. Cui să-i poruncesc? Când am lăsat toiagul acolo unde am început să săpăm. Păi, du-te după el. Păi, m-aș duce, cum nu, dar s-o fi supărat pe mine. Chiar dacă s-a supărat, te-o ierta. Hai, du-te. Multe bune, îți mulțumesc, tăiergelule. Mi-a adus un ospăț nemaipomenit. Grozavă, ciura mea asta de pui, auzi? Nu știu să-l mănânce. Tu nu știi nimic, mă? Știi bine că nu. Da. Nici eu n-ar trebui să mă răcomesc atât dacă mai am de lucru. Ba, gata cu ospățul. Iată că am ajuns și de partea cealaltă a pădurii. Da, toiagule, da. Și niciun job nu m-a atins. Prima încercare am răzbit-o. Da, Dar n-a fost ușor? Nu, n-a fost ușor. De mine însă nu mai ai nevoie. Rămâi cu bine, Pantelimone. Îți mulțumesc din inimă, sapă dragă. Îți mulțumesc. E, și acum, tăiagule, s-o pornim mai departe. S-o pornim. Valuri întunecate și ce mari sunt, parcă ar fi de smoală așa de negre. Nu-s de smoală. Na, atunci te pomenești că am ajuns. Chiar așa, la încercarea a doua, lacul de cerneală. Hei, dita-i mai lacul, cât o mare. Cum o să trec eu pe malul celălalt fără să mă stropească valurile, fără să mă murdăresc de cerneală? Hai, învață-mă, tăiagule, prea iubitule. Eu nu spun nimic, eu nu spun nimic. Mene, dacă de așa am să te lovesc de trei ori, apoi nu mai schimb o vorbă cu tine. N-ai decât. Am răsărit. Ia te uite, eu credeam că o să se ivească o corabie cu care să străbat valurile și că încolo poftim. A răsărit tot trestii. Drept că ești mare cât un plop, dar... ce să fac cu tine, treștioară? Tu trebuie să știi mai bine ca mine. Aș, nu știu nimic. Pe legea mea atâta știu. Că trebuie să trec pe malul celălalt fără să mă murdăresc de cerneam. Hai, tu e, nu vrei să-mi dai tu un sfat? Eu nu spun nimic. Eu nu spun nimic. Mulțumesc de acea prietenie. Asta e cel mai bun sfat ce ți-l pot da. Gândește-te, Pantelimane. Bine. Hai, lasă că mă descurc eu și fără tine. Să zic că rândul trecut mi-a ajutat o sapă. Na, m-a ajutat să trec pe dedesubt. Acum a răsărit o trestie mlădioasă și înaltă cât un plop. De când mă știu, n-am văzut asemenea trestii. Iată-i, te pomenești că... Trestioară! Eu am să te rotunjesc în tocmai ca un ar. Foarte bine. Așa, și acum te lec o piedică, da? Da. Eu mă așez aici în vârf și când o ai desface, piedica îți duc. Mă zârle tocmai pe malul celălalt, ai înțeles? Cum să-mi? Atunci fii gata, da? Când o ai număra până la trei, desfac piedica. 1, 2... Stai că nu se poate. De ce nu se poate? Pentru că ai uitat să iei toiagul cu tine. Ei, uite că nu-l iau. N-am nevoie de asemenea tovarășul sus. Atunci degeaba te-ai străduit că nu te ajut. Dacă e așa, îl iau, ce să fac? Gata. Așadar, trestioare, încep să număr, da? 1, 2, 3. Te loviși, Pantelimone? Nici gând, tăiagule! Zburară-n ca pasărea peste lacul de cerneală și valurile cât de înalte nu m-au atins. Cum s-ar zice, trecui și din cercarea a doua. Trecui! Dar mare dogoare mai vezi. Da, mare dogoare. Mă întreb sudul meu. De ce o fi așa de cald pe aici, tăiutele? Păi tu nu vezi unde te afli? Unde? Și a ajuns la portile cetății căpcăunilor? Cam așa ceva. Dar eu nu văd nicăieri porți. E numai un gard înalt care are lovii gratis în vătei. Ce, cum mai dogoresc? Ca să intri în cetatea căpcăunilor, trebuie să treci prin foc. Alt mijloc nu-i. Aș trece eu, dar cum să fac? Că mă pârjolesc flăcările. Eu nu spun nimic. Acum nu mă mai supăr. Nu vrei să-mi spui, nu spun. Poftim, te ciocănesc de trei ori. Mi-ai trimis o cheiță. Păi ce să fac cu tine, cheiță? Că nu-i nicio portiță pe aici. Dar poate că e altceva. Ce să fie? Dar să mă uit pe împrejur. Oh, uite un geamantat. Ai greu, nu glumă. Ce ai înăuntru, geamantanule? Ei de căpcăuni. Pie de căpcăuni? Croitorul care ne-a croit le ține aici că le fură căpcăuni. Sunt tare apucători. Vor să aibă mai multe piei. Auzi, eu n-aș putea căpăta una hainică, trebuie să fie pielea asta de căpcăună. Dacă ai cu ce să descui, n-ai decât să iei și tu una. Păi, să vedem dacă se potrivește cheița. Hai. Uite că s-a potrivit. Păi, ce de mai piei. Pe care să o iau, a? Tu ce spui, toiagule? Am uitat, tu nu spui nimic. Dar tu cheița. Nici eu. Te pomenești că nici tu, geamantanule, nu vrei să vorbești. Chiar așa? Ei, atunci am să-mi aleg eu singur una. Păi, să o iau pe asta. Îmi place. Are țep ca un arici, o coadă lungă, lungă. Nu știu însă dacă rezistă la foc. Cum aș putea să aflu, a? Păi, cum? Asta e cu un cerc. Un cerc pe lângă gardul de flăcări. Strașnic. Iată, am îmbrăcat-o. Cum arăt, toiagule, a? Cum arăt? Că un adevărat ce mai... Dar încheie-te bine la toate copcile. Nu înainte de a te lua și pe tine sub piele, toiagule. Așa. Acum să intrăm în cetatea de vâlvătăi a căpcăunilor. Mare mărmălaie pe aici. Ia să văd eu cu ce se ocupă căpcăunii ăștia. Ce faci tu aici, băi, frate? Tu nu vezi? Pe-ați cu țepii. Na. Dar tu? Da, parcă n-ai fi căpcăun. Nu vezi? Îmi pun măsele de oțel. Așa. Dar tu? Unde te duci? Eu vreau să ies afară prin gardul de foc. Da, faci pe prostul, eh? Tu nu știi că nu poți ieși pe unde ai intrat? Na, uite. Uite. Și apoi ca să ieși trebuie să ai hârtie. Cu pecetea întunecimii sale, marele căpcăun. Altfel nu te lasă, straja. Așa e, frate, uitai și asta. Mă duc să-i cer întunecimii sale hârtie cu pecete. Vezi să nu ți-o dea. Eu nu încerc ce. Rămâneți cu bine, gata. Ei, tu, ce te învârți de acolo până acolo? Cu mine vorbești? Da, cu tine. Dar fă bine și stai cu coada între picioare când ești în fața mea. O dată te trasnesc. Păi cine-o fi ăsta care îmi poruncește așa? Mai știi? O fi marele căpcăun. Întâlneți-mea ta, mă duceam... Da, știu. Hai. Vino cu mine să-mi dreci și îl suce la urit. Păi viu, întâlneți-mea, viu. Dar e departe? Și cu tine. Ai uitat unde mi-e palatul? Nu am uitat, cum să uit? Întrebau și eu așa. Hai, destul de vorbă, să mergem, hai. Uite că am ajuns. Eu mă duc să mă odihnesc cu leacă. Iar tu vezi de trece și îl sur cât mai degrabă. Păi unde-l găsesc întunecimea ta? Ți-am mai spus de 1000 de ori că e în odaia rotundă din turn. Hai, șterge-o până nu mă scoți din sărite. Gata, mă duc întunecimea. Mă duc. Așadar, asta e odaia rotundă. Uite și pecetea pe masă. Ia hai să-mi titluiesc eu o hârtie și întinde-o Pantelimone. Ce faci acolo, căpcăune? Păi ce să fac întunecimea ta, drec jilțul? Și ce caută pecetea în mâna ta? Uite aici o cănelu și vroiam să bat un cuișor. Peceta mea, mă, prostule. De ce nu mi-ai ținut mie un ciocănel? Păi am zis să termin mai repede întunecimea ta. Ai noroc că n-am alt meșter al minte, îți arătam eu. Hai, termină mai repede. Da, deci... Când ești gata, vii să mă chem. Da, prea bine întunecimea ta, prea bine. Ok, mă trecură sudoarele. Hai, Pantelimone, nu mai să povii. Pune peceta și șterge-o. Ei, cine umblă acolo? Eu sunt! Nătaie straja cetății! Da. Și ce treabă ai cu mine? Vreau să ies din cetate! Ai hârtie pecetluită de întunecimea sa? Am, cum să n-am, am. Poftim! Da. Dar pecetea nu e bine pusă. Nu? Dar ce are că nu e bine pusă? E în colțul din stânga, în loc să fie în colțul din dreapta. A, lasă, nu mai umbla și dumneata cu chichițe. Uite bine, zău, dacă o ții în felul acesta, a, așa, e în colțul din stânga. A, dacă o ții așa, e în colțul din dreapta, nu? Da, ai dreptate. Acum e în colțul din dreapta. Hai, ieși! Am tulit-o! Am tulit-o! Hei! Lasă! Lasă, nu-i dat drumul! Aoleu! Vine căpcăunul cel mai după mine! Și nu-i singur, și-a luat toți căpcăunii cu el! Dă-i zor, dă-i zor! Oresc mâna pe el! Îl prindem, mai întunecimea ta! Îl prindem! Pantelimone, ce de tare! Hai! Acum se prindem! Acum se prindem! Nu ne scap tu! Nu ne scap! Nu te lăsa, Pantelimone! Nu te lăsa! L-am ajuns! Răsfăcați-l! Aoleu! Trageți, băieți! Trageți de coadă! Trage-mă, înălțimea! Ce faci, Pantelimone? Aia stai! Deschizi copcile și ies din pielea de căpcăun! Așa! Așa! Ah, așa a fost asta. Căzurăm întunecimea ta. Căzurăm. Ok. Am tras de coadă și am rămas cu coada în mână. Am scos și pielea de pe el. Și acum fuge că abia se mai vede. Îl mai fugărim întunecimea ta. Nu, lăsați-l. Dar altă dată să fiți cu ochii în patru. O să fim întunecimea ta, o să fim. Abia îmi trag sufletul de atâta goană. Bine că nu te-am pierdut pe drum, toiagule. Nu m-ai pierdut. Vorba e că trecuși cu bine și a treia încercare. Da, da, scăpai nevătămat din cetatea căpcăunilor. Atunci s-ar chema că sunt aproape de fundul pământului. Ești chiar în fundul pământului. Per cine vorbește? Eu, stăpânul acestor locuri. Și unde-i norocul meu? Ia vezi ce-i aici în vale. Sub stânca aceea mare? Întocmai. O lădoaie cât o casă. Și ce scrie pe ea? Păi, nu, norocul lui Pantelimon. A avut dreptate, moșerenia. Ia să deschid repede lada. Dar ce e asta? O altă ladă. Și ce scrie pe ea? Norocul lui Pantelimon. Ia să o deschid și pe asta. Op! O altă ladă. Și ce scrie pe ea? Norocul lui Pantelimon. Păi, de ce trebuie o atât de alăt? Optim. Deschis și pe asta și am dat peste altă. Ai obosit, Pantelimone? Păi cum să nu obosesc, toiagule? Am deschis până acum 49 de lăzi. Toate din ce în ce mai mici. Și ce-i cu asta? Păi înseamnă că și norocul meu e tot mai mic. Acum, asta nici nu mai e ladă. E o cutiuță. Ca de chibrituri. Vă, ce mai găsesc aici? Dacă poftim, un bilețel. Și ce scrie pe bilețel? Eu când ți-o-i citi, ai să gândești că moșerimia și-a bătut joc de mine. Ce scrie, Pantelimon? Scrie: fugi cât mai repede de aici. Asta scrie, na? Păi spune și tu, toiagule, nu și-a bătut joc de mine moșerimia? Ia vină un coace, toiagule, să facem praf din lăzile astea. Stai, toiagule, ce faci? Fugești din mâna mea să mă ploiești? Bă, eu, bă, mă doare, toiagule! Lasă-mă, toiagule, nu mai ploi, nu... Aoleu, aoleu! Mai bine te pierdeam pe unde am trecut. De ce dai mâine? De ce dai mâine? Nu răspunzi, a? Atunci o iau la sănătoasa și rămâi tu aici! Rămâi tu aici, treabă! Ce-a fost asta? S-a prăvălit stânca mare sub care stăteai. Stânca sub care stăteam? Ia te uită, frate, ce noroc avui! Mare noroc! Scăpai cu viață! Dacă e așa, mai bine să mă întorc acasă! E doar de nevastă și de copii! Hai, toiagule! Hai, toiagule, să ieșim la lumină! Păi nu ești supărat pe mine? Păi de ce să fiu? Te-am lăsat să te descurci singur de câte ori te poticneai. Iar la urmă te-am mai și croit. Lasă, toiagule, că mult bine mi-ai făcut. Și dacă nu erai tu să mă croiești, cine știe dacă mai stăteam acum de vorbă. Așa că îți mulțumesc, ții, și mai cu seamă, lumoșele mie. Multe am învățat în drumul acesta către norocul din fundul pământului. Și Pantelimon, cu toiagul în mână, s-a întors voios acasă. O pleca să-și caute norocul, fusese un lasă-mă să te las. Pantelimon a ajuns un gospodar destoinic. Nu mai umbla flenduros, iar nevasta și copii erau veseli și îl ajutau în gospodărie. La masa lui putea oricine găsi un plic de mâncare. Chiar și pe mine m-a ospătat într-o seară când mi-a povestit toate acestea. Dacă nu mă credeți, o fi și întrebați.